Gözlerine bakınca yüreğim kanatlanır. Ellerini tutunca sevgimiz alevlenir. Yıldızlar aynasısın kalbimin sarayında. Sen benim ruh eşimsin, kanımsın damarımda. Ne kadar güzel sevip sevilmek bu yeryüzünde. Bir de korusak sevgimizi meleklerine. Alem güzel, hayat güzel, sevenlerin gözlerinde. Bu sevgimiz destan olur, geçsin dillerde. Alem güzel, hayat güzel, sevenlerin gözlerinde. Bu sevgimiz destan olur, geçsin dillerde. Cennet olur, dertleri unutturur. Bu hayat sonsuz olur. Yıldızlar aynasısın kalbimin sarayında. Sen benim ruh eşimsin, kanımsın damarımda. Ne kadar güzel sevip sevilmek bu yeryüzünde.